пошептом сказав Данило Павлові і попрямував до склепу. «Агов!» – нахилився над діркою. «Чи є там хто живий?» «Не лізь за душу! Я упир!» – почулося зі склепу. По голосу Данило упізнав Матвія. «Не дурій, своїх не пізнаєш!» «Що ж ти таке?» «Данило Тур, йолопе, давай руку!» Надійшов Павло. «Здоров, куми, як спалося?» Данило підхопив по груддя, пішов. «І ти тут?» «Що то воно за штуковину Данило під пахвою поніс?» «Надгробний пам'ятник покійному прапрадідові ставити хоче. То приносив, щоб примірять. Хороший, кажуть, чоловік був, дід діда Петра. Коли ж він умер? То либонь годів із 200 тому Гервасій Тур. Та й брешеш ти разом з Гервасієм Туром, знайшов дурня. Щось тут не теє. Двоє з лопатами по кладовищі вночі нишпорять. Хвигуру якусь носять. Про Гервасія баляндраси точить. Про якого Гервасія? Що ти плетеш? Не зрозумів Матвія Данило. Слухай уважно. І розповів про все. Та-та-та. Матвій аж тепер протверезився. Коли так, нікому не скажу. Хоч би мене і на шибеницю вели. Та й ви мовчіть до часу. Данило приплентався додому, коли всі вже були на ногах. Забрьоханий і з підчервоненими, як у короля, очима, але веселий і збуджений. По двору никав би з діла батько, як неприкаяний. «Щось сталося», – здогадувався Данило. Виявляється, що на світанку заскакував до них економ графський Гурій Чорнота і вимагав, щоб повернути варці гроші. Нечіпір віддав воли. Все одно колись розплачуватися доведеться. По 30 за паровицю платив, але Гурій слухати не схотів. «Щоб до вечора були гроші», – сказав. «Що діяти?» «Ну, цього треба було сподіватися рано чи пізно. Пані Варка свого не подарує». Вислухавши батька, сказав Данило, «Тільки й горя. Степанида приходила, з вечора й до самого рання ждала тебе». «Степанида?» Павло прийшов, як і було домовлено з Данилом і отцем Танасієм, до економа. І застав його знервованого, злого. «То чого?» «На роботу хочу найнятися. Хата в мене згоріла, жити ніде. Одне слово, одинокий. Ні кола, ні двора. Прийміть службу, значте якусь. Не дайте душі християнській загибнути. Добром прошу, паночку». Гурій Чорнота взявся в боки. «Паночку. Він пан. І чумак йому вклоняється, силу чує. І серце в економа розв'якло. Гаразд, кучером будеш?» Згадав недавню розмову з Варкою і усміхнувся. Вона хотіла мати свій виїзд. Коні, карету, кучера. Гурій розбудив дружину, яка ніжилася у м'якій постелі. «Виїзд свій маємо», – придбав коні добрі і бричку. «А сьогодні неждано-негадано і на кучера розжився. Павло повело. Догідливий такий, прислужливий». Варка знала Павла. Балакучий, веселий, на язик гострий, а поробійко нічогенько. «Не подобається він мені», – блиснула хитринкою очей. «Але робітник, здається, непоганий». Гурій усміхнувся. «Що не до вподоби, це добре, і що не перечить проти нього, теж непогано. Їздив я сьогодні до Турів гроші правити». «Уже встиг, ну і що?» Насторожилася. Шкода було забиджати цих добрих до неї людей, та вже все одно стала ниткою плутайся за голкою. «Грошей, кажуть, нема. Воли віддають. Та бери воли про мене. Об цим я й хотів з тобою порадитись. Моя рада така, як і твоя. От за це спасибі. З кожним днем я переконую, що ти в мене справжня дружина. Справжня, Гурію. Інакше й бути я не можу». І на сей раз не примітив хитринки в варчених очах Гурій Чорнота. Другого дня вранці послано Павла до Турів по воли з двома графськими наймитами. Шкода було Нечіпорові розставатися з круторогами, Не могла зачекати, картав у думці Варку, але зробити нічого не міг. Зрештою, так мало і статися, позичив, віддай. Павло одвів нечіпора вбік, і щоб їхньої розмови не чув ніхто із дворових людей, сказав: «Віддай, нечіпоре, із зимівника три паровиці, та й то найгірші, Матвіїву пару, ще чиїсь, а їм свої, не чужі ж люди, то хай краще в них добрі воли будуть, а не в чорноти. Спасибі за раду, так і зроблю. Але чому три, коли Варка знає, що я за її гроші 5 паровиць купив, цілу батову? Скажіть, що 2 ваші паровиці вже забрано, а я підтверджу, коли, чи надо мною капкувати надумав. Слухай, скажіть, що 2 паровиці, які були, одна в Яська, а друга в Матвія, то не їхні, а ваші. А коли Євга вернеться, уже вернулася. Там така краля стала, хоч заміж віддавай. Степанида опікувалася нею, вивезла до часу з села, щоб із глузду не з'їхала. І з нею треба поговорити, щоб підтвердила. Та і з Матвієм. Бо що до панів потрапить, не вирвеш. Нечіпір так і зробив, як радив Павло. Горі Чорнота послав у зимівник наймита, щоб доглядав 3 пари волів, які віддав йому Нечіпір. «А чому всього 3?» – спитав економ. Павло почав пояснювати. Горі гукнув Варку. «Хай і так, Гурію, спасибі, Павле, за турботу і про себе, і про ближніх своїх. Догадалася бісова тінь», – майнула в Павловій голові, а вголос сказав: «Для вас, ясна пані, стараюся». Варка засміялася, в притул підійшла до парубка, поплескала по плечу. Бабі Христі не спалася. Ломило кістя. Чи на непогодь заходилася. І вона навіть рада була, що є з ким погомоніти. А Степаниді не спалася з іншої причини. Вона прийшла в бране поле розпитати про батька, може, хтось таки та знає, де він обертається. Та й Данила хотілося побачити. Не докучило їй бути наймичкою, чиїмсь попихачем. Забоглося додому, до своїх людей. Спершу боялася думати, щоб повернутися на Карпів хутір та жити там одинокою. А далі на це зважилася. Зважилася, бо чужі люди, серед яких опинилася Степанида, почали чим далі то більшу виявляти над нею владу, намагаючись зломити горду вільнолюбну душу. Якщо Наталка Розумиха видавалася Степаниді матір'ю рідною, то тепер стала мачухою. Помалу почала призабувати, хто вона була раніше. Тільки Богу молилася та дякувала Всевишньому, що послав їй благодать земну. А послав не кому-небудь, а Наталці. Значить, сподобалася саме вона Всевишньому, значить, вона краща за інших, а ті інші не варті такої уваги Божої. Дотямкувавшись до такого, Наталка раптом відчула себе справжньою панією. Дозволяла собі говорити зі Степанидою як з наймичкою, чого раніше за нею не водилося. І хоч робила Степанида те саме, що й раніше, але робота раптом стала для неї важкою, принизливою, і дівчина вирішила досить поневірятися. Бо є в мене на кого дивитися, і я знайду того, хто з любов'ю дивився б на мене. А мені було б от цього солодко на душі. Поробивши все, що треба було зробити, Степанида попросила Олелько відвести її в Карпів хутір. Олелько сказав Наталці, що він має підкувати коней та Ридвану з Тельмаха підлагодити. Бо коли виявиться потреба кудись їхати, то щоб усе було готове. Олелькові не відмовлено, діло таке. Забрала Степанида та й кома усі свої пожитки і завидно приїхала в Карпів хутір. Але, о Боже, жити було ніде, хіба тільки що в люху. Старий солом'яний дах упав на стелю, а стеля провалилася в хату. І це ж не літо. Що будемо робити, дочко? Щоб усе це довести до пуття, руки потрібні, і не одні. Поїдемо, мабуть, назад. Степанида злізла з Ридвана, посиділа на холодній призьбі, витерла сльозу і нічого не відповіла. Сама не знала, що далі чинити. «Правду, видно, каже Олелько, нічого іншого не вигадаєш. Надвезіть мене до бранного поля, до турів навідаюсь. Про батька розпитаю в Данила». І знову сльозу витерла. «То ми ж можемо до самого обійстя доїхати». на краю села Жвани. Але ж це через усе село треба буде їхати. Ну, то що, вечір заходить, а скоро ніч. Хто тебе бачитиме? Хтось то побачить, і побачивши, подумає, що я на одну дошку з Уляною стала. Та й не посватає ніхто. Витерла сльозу. Зробіть, коли ваша ласка, як краще. Та я й хочу, щоб краще. А що ж з Уляною? Хто й зна? Плещуть про неї всяке, буцім і з графом знається. А це до добра не доведе. Данила колись любила дівчина, а тепер он як виходить. У всякого своя доля. Яка вона в мене буде? Прижу розяв дівчину. Ну, яка вже є, поїхали. Зачекайте на мене у край села біля хати Куперянової. І от Степанида сиділа з бабою Христиною. Гомоніла від пізнього вечора до самого ранку, а Данила все не було. Дядько Нечіпір зайшов з вечора до баби Христини, розказав про батька. Карпа півтора лиха. А Данила налаяв. От капусний хлопець. Чого ж це його немає досі? Пішов до дверей. А ти, дочко, зажди. Не водиться за ним такого, щоб довго де засиджувався. Видно, сталося щось таке. Та й те сказати. Як приїхали ми з Криму, то Данило одразу голи на зимівник повів. Побув тамочки трохи, поки Кузьма не обвикне. А оце тільки вчора вернувся. Прийде, дасть Бог. А чого ж він? Хотіла сказати, до мене не навідався. Та про батька не розказав, просили ж. Але змовчала. Та Нечіпір одразу спостеріг, що мала на кінчику язика дівчина. Негода, та я погнала його в дорогу. Дощі літав і осінні винуваті, а не Данило. І вийшов. Дід Петро до півночі при Блиманці по столи морщив. Баба Христина і Степанидою під божником гомоніли.